flame. Szyt ten, jak żywy duch, mam zmysł w grze. Pierwsze wpływy ubóstw, leniwy za dnia. Noc budzi geny, morduje sny ex libis. Przekleństwo Bibi, patrz, mój znak niczym skank i krak. Mój fakt, czyli małpi punk. Twój strach, jak widzisz małpi gang. Rozpierdolimy ten miałki rap. Fakt, skurwysynu, jakiś problem do małp? Tabu, jak krawy sport, mój nawyk to głos. Maintain, dzień w dzień, skillettery, bread show. Szczery do bólu, jak woda przejrzysty. Ocean myśli, spływają słowa na dystrykt. Piąty żywioł, nie pokonasz mnie nigdy. Ester, rapowa wersja Andersona Silvy. Ghetto Blaster, pojedynczy wers zamienia mózg na miazgę. Ghetto Blaster, pojedynczy wers zamienia mózg na miazgę. Ghetto Blaster, pojedynczy wers zamienia mózg na miazgę. Ghetto Blaster, pojedynczy wers zamienia mózg na miazgę. Pożeram jak inny świat. Oester, witaj w jaskini lwa. Mój teren, moje doktryny i slang. Nieważne kim jesteś, czy to rok świni czy psa. Horror, czuć przerażenie, stres w nogach. Pioruny spadają na ziemię, jakby cię ścigał gniew Boga. Jebany Breżniew, krew płynie z ust. Zobacz, mordercze flow w rapowej wersji Hulk Hogan. Ostry jest chory, wygląda z mordy jak gory. Wolny jak Ronin, głodny ironii. Przeładowanie broni, będziemy frajerów gonić. Będziemy frajerów golić, zjebanych peruk powoli. Co słychać na podwórkach, z życia powtórka. Ziomy wódka, jedziemy z gwinty. A nie myśl o plastikowych kubkach. Nie znam się na zwierzętach, chyba że zmrożą naszą brówkę. Reset do zoba do jutra. Dla dzieciaków hip-hop to niemy film. Rap dziś to kolorowe gówno, żałosne jak Benny Hill. Jestem biały jak papier, możesz mi mówić czarny Shakespeare. Nie pytaj czemu, nic ci nie powiem, Charlie Chaplin. Szczery do bólu, jak woda przejrzysty. Ocean myśli, spływają słowa na dystrykt. Piąty żywioł, nie pokonasz mnie nigdy. Oester, rapowa wersja Andersona Silvy. Ghetto Blaster, pojedynczy wers zamienia mózg na miazgę. Ghetto Blaster, pojedynczy wers zamienia mózg na miazgę. Ghetto Blaster, pojedynczy wers zamienia mózg na miazgę. Ghetto Blaster, pojedynczy wers zamienia mózg na miazgę.